Ich tanze durch die Straßen, ich lache und ich schrei. Ich tue, was ich will und ich lebe sorgenfrei. Scheiß auf die Karriere und das Portemonnaie. Doch so viele Leute, die wollen das nicht verstehen. Denk an deine Zukunft, sagen sie zu mir. Auto, Rente, Eigentum und BWL studieren. Vielleicht haben sie ja recht und ich fang zu früh an. Ich hader und ich schwanke, doch was tue ich dann? Ich mach weiter. Ich mach einfach. Das Aufstehen war doch ziemlich hart, die Nacht davor war lang. Der Hunger treibt mich vor die Tür, das blickt auf Leben an. Doch draußen auf der Straße ist nichts mehr, wie es war. Die Stadt in Schutt und Asche, die Stimmung sonderbar. Laserstrahlen krachen, alles steht in Flammen. UFOs kreisen über mir, die Aliens greifen an. Mein Magen spart sich vor mir auf und will mich perforieren. Ich bin etwas ratlos. Wir spielen weiter. Ich bin A nie mówiłem? Finezyjni, subtelni, ambitni, delikatni Niemcy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nadawaliby się do audycji zgodnie z leitmotivem tworzę tematy, burzę schematy, burzymy schematy, że Niemcy to zawsze musi być Neue Deutsche Härte Rammstein. A tu proszę, zupełnie inna twarz. Słuchacze zadziwieni, w szoku. Po prostu, że Niemcy mogą tak delikatnie grać i śpiewać Budzillus. Wszystko będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Po śniadaniu oczywiście, jak doktor Wilczur no, zbierze się i wstanie po przeprowadzeniu tej niezwykle trudnej i wyzywającej audycji, więc może być to po śniadaniu, może być to po drugim śniadaniu, a może też czasami być i po trzecim śniadaniu, za co oczywiście z tego miejsca przepraszam, że słuchacze, no rzesza słuchaczy czeka na publikację listy utworów z audycji, a tu doktor Wilczur się leni. To już może teraz powtórzę, że zespół niemiecki zwie się Budzillus, woli dziennikarskiej ścisłości. Oczywiście. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, nieswoje języki. I już nawet trochę z tego leitmotivu wypełniliśmy, no może nie teraz, bo zespół niemiecki śpiewał po niemiecku, a za chwilę zespół słowacki będzie śpiewał po słowacku. No po prostu nuda w tej strefie niemożebna, ale może to i dobrze, że będą śpiewać po słowacku. Dla niektórych oczywiście, bo wreszcie będą mogli coś zrozumieć, chociaż nie jest to dobre dla audycji, bo dr Wilczur wolałby, żeby nikt nie wiedział, co jest grane w audycji. A tymczasem, kiedy posłucha się zespołu Editor ze Słowacji i na przykład już jest się za pan brat ze strefą parę lat i tych zespołów słowackich z utworami słowackimi się przewinęło przez głowę tyle a tyle, no to można zrozumieć, o czym śpiewają. I no, ja się zadumałem, prawdę mówiąc, i zasmuciłem, bo Słowacja w utworach zespołu Editor, no, nie wygląda jak raj. Nie wygląda i w sumie nawet jak człowiek posłucha sobie tego albumu, który zwie się Pod Parou, o, no to nie dziwią go różne wydarzenia na Słowacji, jak sprawa Jana Kuciaka na przykład. Ze Słowacji. Editor. Ekstraliga wieczór, to jest mój czas. Na hokej idzie nasi fani z nas. Czy to było fajn, kim nie bliższy o ten fas. Czy kim było jasne, że to jest mój zapas. Kurzie tu z nasa, to czerno-biele prasa. Być to homno na boha brasa. Bez niego zapas, mogą być fasa. Być to kurwa, podpłaci dasa. głosy wyberu, gdzie kiwaj słabszych. Mafiam cipę, ten komunizm i wszystko ten już ma dawno wszelkich kupelich. Upadki, a wypale, drogi, a strach. Każdy dzień masz na oczach. Nikomu to nie wadzi, za to nas to krach. Kontroluje policaj, ACAB, all cops are bastards, ACAB. Zákon, za nami stojí pravda, prečo práve pri vás nie sme bezpečí. Na otázku úder, na strašnosť hrubé slovo a strach sa poriadku s tebou zatočí. Raz je v kluboch, kukláči na koncertoch, prečo si vyberú vždy tých najslabších. Mafiám, džípe, ten dovolí si všetko, ten už má dávno všetkých kúpených. Upadky a výpalné, drogi a strach. Každý deň máš na očiach. Nikomu to nevadí, za to nás to krát. Kontroluje policajt, ACAB, all cops are bastards, ACAB. Fakt som sa nasral, ACAB, fight for your right, ACAB. klamu, czyli kłamią. Słowacki zespół Editor, no niestety dało się co nieco zrozumieć. No, tak nie powinno być w strefie. No, w strefie to powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane. No ale czasami trzeba bratnim krajom oddać głos. No jak bratnim, to wiadomo, że więcej da się zrozumieć niż jak z niebratnich krajów. Strefa małpa polskieradio.pl. Można pisać, ale nie wiadomo, kiedy to pójdzie, bo przypominam, że za tydzień nie ma audycji. Za tydzień jest pełnia księżyca, w związku z tym miejsce strefy, no mam nadzieję, że godnie wypełni trzecia strona księżyca, więc już można się szykować ze swoimi doniesieniami na za dwa tygodnie, więc najlepiej pisać o sprawach ponadczasowych. A tak sobie myślę, bo no już jesteśmy lekko po pierwszym kwadransie po godzinie trzeciej, a niedługo już będziemy w pierwszych 20 minutach po godzinie trzeciej, no to jest najlepsza, najdogodniejsza pora dla tego łobuza, drania Morfeusza. Ale pomagamy. Nie spać! Nie spać! No i czas, doktorze Wilczurze, znowu wypełnić leitmotiv, bo ostatnio było z tym cienko, to znaczy zgrzyty, krzyki, nieswoje języki, no jeszcze te dwa pierwsze człony tak, ale ten ostatni, przecież Słowacy po słowacku śpiewali, to jakie nieswoje języki? Wcześniej Niemcy po niemiecku, jakie to nieswoje języki? No a teraz będą śpiewać Szwajcarzy. I uwaga, wielka doniosła chwila, Szwajcarzy nie będą śpiewać po szwajcarsku. Ha, ha, ha. W ogóle nie wiem, jak lingwista stosowany może mówić, sugerować społeczeństwu, że jest język szwajcarski. Rzeczywiście, Szwajcarzy nie będą śpiewać po szwajcarsku, ale uwaga, uwaga, Szwajcarzy nie będą też śpiewać po niemiecku, bo oni po niemiecku to nie, chyba że w dialekcie alemańskim, to tak. Ale to nie będzie dialekt alemański języka niemieckiego, bo język niemiecki już był dzisiaj. Mimo, że bez dialektu. Szwajcarzy nie będą też śpiewać po francusku, bo mogliby oczywiście śpiewać po francusku, ale nie będą śpiewać po francusku. Szwajcarzy nie będą też śpiewać po włosku, bo oczywiście mogliby śpiewać po włosku z włoskiego kantonu, ale też nie będą śpiewać po francusku, po włosku, więc rzeczywiście wypełnimy ten dzisiejszy leitmotiv. Zgrzyty, krzyki, nieswoje języki. Ten nieswój język będzie naprawdę dziwny. Chyba jakiś taki stary i nie wiadomo właściwie, co strzeliło do głowy zespołowi Eluveitie. Dlatego, że śpiewają po celtycku. boca nenner i on ti on da boca ne on banano potete sin sorsi zeine pian disneli santim neli giatim nero datim bion tutu senna non sepiton di asseverim li sati merigia ma la doch mamma godo tutanni da doch nam da boca di humilde Yeah. Helvetii, tak się nazywa ten szwajcarski zespół, który nie śpiewał ani po szwajcarsku, ani po niemiecku, ani po francusku, ani po włosku, tylko po celtycku. No jak za tymi artystami nadążyć? Po co sobie tak życie komplikować, żeby jakieś celtyckie teksty tworzyć albo je gdzieś wyszukiwać? Ale dzięki temu wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv, szczególnie jego trzeci człon. Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. Elveiti. Będzie zapisane to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Przy okazji, jak naprawdę wymawiać nazwę tego zespołu? Można by, tak jak się pisze, Elveiti. Niektórzy twierdzą, że jednak Helveiti powinno się to wymawiać. No, a lingwistyka stosowana tutaj bezradna. Bezradna, można by powiedzieć. A wraz z lingwistyką stosowaną bezradny doktor Wilczur. Tak sobie patrzę na zegar. O, znaleźliśmy się już w czwartej kwarcie strefy. No, to trzeba by z nowym animuszem, mimo że pora niezachęcająca, z nową werwą ruszyć do pracy antenowej, no ale nie zapominając oczywiście o kontakcie ze słuchaczem. Na przykład nasz kronikarz strefowy, ostatnio całkiem tęki donosiciel, doktorowi Wilczurowi, też donosi w sprawie nietypowych, można by powiedzieć, rzadkich w Polsce języków. Ja w sprawie tej indonezyjskiej kapeli, którą doktor Wilczur grał tydzień temu, już widnieje w moich kronikach, a i język do długiej listy języków strefowych już dopisałem, bo jakoś indonezyjskiego się nie doszukałem w kronikach. Grałeś, Wilczurze, bliski indonezyjskiemu język malajski. Jednakże już lista strefowych języków uzupełniona o 93. język. Ministerstwo Edukacji powinno szykować dofinansowanie dla Wilczura. To nie twierdzę ja, tylko nasz strefowy kronikarz siwy. No, pomyśleć, 93 języki na liście języków strefowych, ale znając siwego, na pewno tam coś podkoloryzował, podkręcił, nagiął, bo przecież wystarczy spojrzeć na tę stronę, a odnośnik do tej strony jest na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka/wolna strefa, że tam na przykład takie kategorie języków jak polski od tyłu albo słoweński od tyłu, no to jak to można liczyć, no jak to można liczyć? Ech, no dobrze, to czas może wypełnić leitmotiv, ale w dwóch pierwszych członach może, bo znowu będzie w swoim języku, to znaczy zespół łotewski wykona pieśni po łotewsku, chociaż w tym przypadku można się tego do końca nie domyślić. Mogliby w zupełnie innym języku wykonać te pieśni i nie dałoby się rozpoznać i zorientować. No ale teoretycznie i oficjalnie zespół łotewski po łotewsku. Nuda. No ale przynajmniej dwa pierwsze człony leitmotivu, zgrzyty i krzyki, będą zrealizowane. Z Łotwy Urskumug. Yeah. No wiem, no wiem. Raczej nie było tego języka łotewskiego za dużo, to znaczy było dużo jakiegoś języka, ale nie dało się zorientować, że to był łotewski i na przykład niektórzy słuchacze mogą odczuwać niedosyt, że no jakoś nie udało im się zaprzyjaźnić z tym łotewskim. Nie udało im się poddać urokowi tego bałtyjskiego języka, z którego oczywiście no, nic nie da się zrozumieć, jak to u sąsiadów na przykład. No dobrze, doktor Wilczur frontem do słuchacza i pomagamy poddać się urokowi języka łotewskiego. Tylko rock'n'rolla zona, dzi desitu labaku muzyku bez Anglio gruzona. Negul, suty savas westolos os ipastu strefa et polskiradio.pl. To ja gwoli dziennikarskiej ścisłości dodam, że zestaw muzyczny przed chwilą odtworzony był autorstwa zespołu Urskumug, który teoretycznie oficjalnie śpiewał po łotewsku, no, czego do końca może nie było słychać. No i też trochę nuda było, jak język łotewski śpiewa po łotewsku. No to tym bardziej, że nie wypełnili naszego dzisiejszego leitmotivu do końca, no bo dwa pierwsze człony oczywiście, no ale co z ostatnim? Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. No to skoro Łotysze nie chcieli wypełnić trzeciego członu, to tak patrzę, kto nam go wypełni. I aż cały sztywnieje, bo okazuje się, że trzeci człon naszego dzisiejszego leitmotivu wypełnią tfu-tfu Angolę. No, to będzie musiała być wielka nuda. Wielka nuda, tym bardziej jak się okazuje, że są to angolskie tfu-tfu tuzy. I być może niektórzy słuchacze, mam nadzieję, że nie, słyszeli o tych tfu-tfu angolskich tuzach. Ale no, może tfu-tfu już nie róbmy, ponieważ każdy ma prawo ewoluować lingwistycznie, dojrzewać i nie śpiewać w swoim języku. Wtedy my przychołubimy, przyciągniemy, utulimy tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to co, że Angol? Jak nie po angolsku śpiewa, to oczywiście on jest nasz ziomek. I my go przygarniamy. Tym bardziej, jeśli ten Angol jest na pół Francuzem. No bo wyssał francuski z mlekiem matki. To nawet ten francuski nie będzie bardzo kłuł w uszy. Wręcz przeciwnie, można by powiedzieć. Będzie się można poddać urokowi języka francuskiego. No dobrze, doktorze, to może by wreszcie wymienić nazwy tych tuzów angolskich, co to po francusku będą śpiewać i wypełnią nasz dzisiejszy leitmotiv od początku do końca. No nie, może tylko trzeci człon. Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. To proszę bardzo, Tche Stranglers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus en attendant un certain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie.

No właściwie to brawa dla tych twu-twu Angolii, że tak pięknie po francusku zaśpiewali. No ale jak się wyssało francuski z mlekiem matki, a potem angielski z mlekiem ojca, no to takie są efekty. I zespół Tche Stranglers, tuzy podobno, ja tam nie znam, ale tutaj koledzy mi podpowiadają, że to jakieś angolskie tuzy tutaj wystąpiły w strefie rock'n'rolla. Uwaga, wolnej od Angola, no ale jak Angolę po francusku, no to oczywiście hołubimy, przytulamy. No i przynajmniej wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv, może nie w każdym członie, ale przynajmniej w ostatnim. Zgrzyty, krzyki, nie swoje języki. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Ostatni raz powtarzam to obsesyjnie, no ale być może ktoś akurat o tej porze, w tych ostatnich kilku minutach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola się włączył i nie wie, co jest grane w audycji. I to jest słuszna postawa, bo tak by dr Wilczur chciał, żeby nikt nie wiedział, co jest tutaj grane. Przypomnę, bo oczywiście za chwilę zapomnę w ferworze żegnania się ze słuchaczami, że za tydzień strefy rock'n'roll, złony rock'n'rolla wolny od Angola niet. Patamusz to pełnia księżyca. A jak pełnia księżyca, tak wot. I trzecia strona księżyca, godnie mam nadzieję, zastąpi strefę rock'n'rolla wolną od Angola, dzięki czemu dr Wilczur będzie miał 2 tygodnie na przygotowanie kolejnej cudownej, nietuzinkowej, nieszablonowej audycji, która to teoretycznie powinna być dwa razy lepsza od normalnej. No i żeby nie być gołosłownym, to jeszcze raz przypomnę, że można pisać do strefy strefa@polskieradio.pl, ale nie wiadomo, kiedy to pójdzie, a na pewno nie za tydzień. A jak się żegnamy, no można by powiedzieć, że standardowo, to znaczy z kraju czy z miejsca pochodzenia będzie w tym języku, a miejsce pochodzenia to Wyspa Wielkanocna. No, Wielkanoc za pasem, to już gramy, bo dr Wilczur wyprzedza rzeczywistość i wydarzenia. Czy to znaczy, że będzie po w języku wielkanocnym? No, zaraz się okaże, w jakim języku, a tymczasem patrzę na zegar i wiem, że niewiele nam zostało. A co dokładnie? Ładny finał! Ładny finał! No to można powiedzieć, że Wielkanoc za pasem, więc w języku wielkanocnym się żegnamy, ale tak naprawdę, no bo jednak lingwistyka stosowana zobowiązuje, należy oddać dług społeczeństwu za to, że wykształciło doktora Wilczura, więc doktor Wilczur spłaca dług, nauczając, że językiem Wyspy Wielkanocnej jest Rapa Nui. Ie, ie, iera, he to uahi ene te arikie.